dla twojej urody z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawił Michał Szerwa. Prawie 700 interwencji strażaków związanych z burzami, które przechodzą przez Polskę. Pełne ręce roboty mieli GOPR-owcy w czasie długiego weekendu. Od września będą zmiany w rozkładzie PKP Intercity. W ciągu ostatniej doby strażacy podjęli 690 interwencji w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej w zachodniej i centralnej Polsce. Minionej nocy strażacy najwięcej pracy mieli w województwie wielkopolskim. Wyjeżdżali 200 razy. W Kaliszu podtopione są posesje, piwnice i garaże. Część ulic jest nieprzejezdna. Zalana została sala edukacyjna w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Woda wdarła się do pomieszczeń nowo wyremontowanego muzeum z ulicy, bo studzienki nie nadążały z jej odbiorem. Pracownicy zbierają wodę do wiader. Dyrektor placówki Marcin Magdziński ma nadzieję, że w przyszłości uda się uniknąć takich sytuacji. Jesteśmy w najniższym punkcie Kalisza, czy jednym z najniższych. Widać, co się dzieje obok na ulicy. Te studzienki nie odprowadzają wody i woda też się dostaje niestety do środka. Ulewny deszcz sparaliżował ruch także na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego. Woda zalała budynki ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Sanepidu i Urzędu Miejskiego. Zamknięta jest Aleja Powstańców Wielkopolskich przy urzędzie, mówi sekretarz miasta Ostrowa Krystian Kaczmarek. Na terenie całego Ostrowa są liczne podtopienia. W tej chwili mamy prawie 50 zgłoszeń. Burze prognozowane są także dziś. Do 18 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami, ulewnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Dynamiczna sytuacja jest także w centrum kraju. Powalone drzewa i zalane ulice. Tak po gwałtownej burzy wyglądały ulice chorwackiego Splitu. W całym kraju obowiązuje pomarańczowy alarm pogodowy. Gwałtowna burza w adriatyckim Splicie rozpoczęła się około północy. Silny wiatr powalił wiele drzew w tym mieście, które spadały również na zaparkowane pod nimi samochody osobowe. Na szczęście nie została poszkodowana żadna osoba. Strażacy mieli tej nocy sporo pracy nie tylko przy usuwaniu drzew, ale również przy odpompowywaniu wody z piwnic domów. Wiele ulic Splitu było nieprzejezdnych przez wiele godzin. Oprócz Splitu burze, wichury i ulewy miały miejsce na wybrzeżu także w rejonie Makarskiej, Wyspy Chwar, Bracz i Wis. Gwałtowne zjawiska pogodowe miały miejsce też na północy kraju. W rejonie Zagoria spadł grad. Dziś również cały rejon Chorwacji zagrożony jest gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Władze zarządziły na terenie całego kraju pomarańczowy kod pogodowy w związku z możliwymi deszczami, burzami i wichurami. Piotr Piętka, Polskie Radio. Ponad 30 razy musieli interweniować ratownicy Topru podczas długiego sierpniowego weekendu. Do najpoważniejszego wypadku doszło pod Zawratem. Połowa sierpnia to szczyt letniego sezonu turystycznego na Podhalu. Na szlaki wyruszyły tłumy turystów, co przełożyło się na liczbę interwencji ratowników Topru. Turysta z Przełęczy Zawrate spadł z dużej wysokości i z licznymi obrażeniami. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. W większości przypadków o pomoc prosiły osoby z urazami kończyn. Zdarzały się także zasłabnięcia. Mamy też na przykład dolegliwości kardiologiczne poważne. Związane to jest i z pogodą, ze stanem zdrowia, ale przede wszystkim z ilością osób i taką statystyką. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, podkreśla, że tylko w tym roku ratownicy udzielili pomocy 800 osobom. Jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tutaj może to być taki rekord rok pod względem ilości wypadków. Podejrzewam, że również pod względem ilości osób, które odwiedzą Tatry. W tym roku na tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło 2 600 000 turystów. Tylko w lipcu najwyższe polskie góry odwiedziło ponad 830 tysięcy osób. To 4 razy więcej niż w lutym czy kwietniu tego roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nowe połączenia, szybsze przejazdy, ale także zamknięte odcinki torów. Spółka PKP Intercity zapowiada zmiany w rozkładzie jazdy, które wejdą w życie 1 września. Zyskują na nich m.in. pasażerowie korzystający z połączeń między Łodzią a Białymstokiem. Przewoźnik uruchomi nowe połączenia na tej trasie. Pociąg pokonają w 2 godziny i 50 minut. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz zapowiada także krótszy czas przejazdu na trasie Warszawa-Szczecin. Trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie. Tę trasę przejedzie w 4 godziny i 32 minuty, czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni także krótszy czas podróży do Poznania. Do Poznania z Warszawy dojedziemy w 2 godziny i 19 minut. We wrześniowym rozkładzie utrzymane zostaną 3 pary szybkich połączeń na trasie ze stolicy do Trójmiasta. Czas przejazdu to 2 godziny i 25 minut. Od 1 września przestaną jeździć za to pociągi na trasach Lęborg, Słupsk, a także Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz. Na tych odcinkach kolejarze wprowadzą zastępczą komunikację autobusową. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy dość pogodnie, na południu, wschodzie i w centrum obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem i porywistym wiatrem. Nad morzem 21 stopni, na Podlasiu i Dolnym Śląsku 23, w centrum 26, a na Podkarpaciu 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 14. Olga Szućko, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Muzyczna Poczta UKF. I to jest audycja, w której królują muzyczne wybory trójkowych słuchaczy. ukf@polskieradio.pl. Na ten adres mailowy zbieramy wszystkie propozycje. Oczywiście też można do nas dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Zaczniemy jednak od propozycji mailowej od pana Kamila, który prosi o piosenkę dla całego pracującego personelu szpitala imienia Józefa Dietla w Krakowie. Prosi o pozdrowienia dla nich oraz zrozumienie dla trudnej pracy. No to przesyłamy pozdrowienia i gramy, a chodzi o utwór Wolne Dni zespołu Fish i Emma de Tworzywo. Zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i mat, wśród korytarzy i biur. Plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Braki snu. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne. Wolne dni, wolne dni, wolne dni. zostawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Wolne dni. Dedykacja dla całego personelu szpitala imienia Józefa Dietla od pana Kamila. Wolne dni. Fisz, Emadę, tworzywo. No to teraz propozycja mailowa złożona jeszcze w nocy od pana Tomka z Torunia. Dzień dobry. Jako że dziś jest pełnia Księżyca, w swym zamówieniu nawiązuje do nieistniejącej na razie audycji Trzecia strona Księżyca. Slow Dive i utwór No Longer Making Time był pieśnią księżycową sierpnia 2017 roku i pierwszą pieśnią księżycową roku 2017. Chciałbym za pośrednictwem Trójki przypomnieć ten czas sprzed 7 lat. Przy okazji pozdrawiam twórców Trzeciej strony Księżyca, panów Grzegorza Połatyńskiego i Marka Starzyka i wszystkich słuchaczy tej audycji. Thank you. Piosenka księżycowa. Choć w środku dnia. Na Myśliwieckiej teraz deszczowo i burzowo i ciemno, więc to właściwie prawie jak w nocy. To oczywiście grupa Slow Dive i No Longer Making Time. Propozycja od pana Tomka z Torunia. To teraz sprawdzamy, co się dzieje na naszych liniach telefonicznych. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, mam na imię Piotr. Jadę z nadmorza w kierunku Wielkopolski. Chciałbym prosić o piosenkę On the Beach, którą śpiewa Chris Ria. Dedykuję wszystkim, którzy są w pracy i słuchają trójki. Dziękuję. Z dedykacją dla wszystkich pracujących. Chris Ria i On The Beach. Proszę pamiętać, jeszcze są wakacje. Szansa na leżenie na plaży z pewnością się pojawi. 22 i 7 trójek. Przypominam nasz numer telefonu ukf@polskieradio.pl. To natomiast nasz adres mailowy. No i napisał do nas pan Paweł. Dzień dobry. Mimo, że dzisiaj poniedziałek, to chciałbym poprosić o zagranie piosenki Tako Hemingwaya i Dawida Podsiadło. W piątki leżę w wannie z dedykacją dla mojej dziewczyny Oliwii. Pozdrawiam trójkowiczki i trójkowiczów. Ja się dołączam do pozdrowień. No i gramy.

Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. UKF@polskieradio.pl 22:07 trójek. Muzyczna poczta trwa tylko do 15, więc to są właściwie ostatnie minuty, ostatnie pół godziny, w którym zbieramy Państwa muzyczne propozycje. Zachęcamy więc do kontaktu, a w międzyczasie sprawdzamy, co dzieje się na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka codziennie. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz. Nowy tydzień i nowe nagrania w propozycjach listy przebojów trójki. Jedna z ulubionych nowych artystek Michaela Stipe'a z R.E.M., pochodząca z południowego Londynu, Lola Young, swój czwarty singiel z albumu This Wasn't Meant For You Anyway, piosenkę Flicker of Light, nagrała w Los Angeles. Producentem był jej przyjaciel i współpracownik Solomonophonic. Lola ma za sobą występ na Lollapaloozie w Chicago, trasa po Ameryce Young jeszcze tej jesieni, koncerty europejskie to wiosna 2025. Polski jak na razie nie ma w rozkładzie jazdy. Nowy singiel Kierasa to tytułowy utwór z albumu Marzenia ściętej głowy, który ukaże się 25 października. Nagrany w najklasyczniejszym rockowym trio spod znaku Hendrixa i Cream, wokal, bas, perkusja plus goście, m.in. Lech Janerka, Sekcja Dęta i inne przyprawy. Nagrany na setkę w duchu Franka Zappy, a nie sztucznej inteligencji. I z naszym zaproszeniem na sesję dla pierwszej trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Odpowiadać na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać snem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Anthony Śmierek, który wygląda jak połączenie Podsiadły z Walusiem z Kraksy, był jedną z gwiazd sceny BBC Introducing na tegorocznym Glastonbury. W moim subiektywnym odczuciu wiele zawdzięcza i może jest nawet godnym kontynuatorem tekstowej poezji i poetyki melodeklamacji Mike'a Skinnera z The Streets. Najnowsze nagranie Antoniego nazywa się Rafters. And you're the only one who notices that he catches the light. He did say we're looking for a sign and this might be it. Spinning out over a first kiss, dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. Yeah, I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy.

Gary Numan i Cars dla stojących w korkach. No to skoro tak, niech będzie jeszcze jedna dedykacja samochodowa. Właściwie nie tylko dedykacja samochodowa, ale także dla tych w pociągach. Witam, Romuald. Poproszę Ewy Bem lub Czesława Niemena, sprzedaj mnie wiatrowi dla wszystkich w podróży. Skoro wybór należy do mnie, to wybieram wersję Ewy Bem, a dokładniej zespołu Bem i Beck. Sprzedaj mnie wiatrowi. Znakomite wykonanie grupy Bem i Beck. Bardzo dziękujemy za te propozycje. No to teraz kolejna prośba mailowa. Pisze do nas pan Jarek z prośbą o kolejny utwór, no właściwie bardzo wakacyjny, kojący i spokojny, a jest to Fleetwood Mac i Albatros. Thank you. przynajmniej płyniemy gdzieś po oceanie. Bardzo to miłe dźwięki od Fleetwood Mac, a to oczywiście Albatros. To jeszcze sprawdzamy naszą skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl. Pisze do nas pani Kamila. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Fotografii, więc z tej okazji chciałam pozdrowić muzycznie mojego narzeczonego Marcina, którego pasją jest właśnie fotografia. I proszę o jakiś utwór Nora Jones. To niech będzie Don't Know Why. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you zrobił nam się bardzo piękny klimat. Nora Jones, Don't Know Why, prawie na zakończenie muzycznej poczty UKF. Dziękujemy za dzisiaj. Audycję realizowała Olga Szućko. Telefon odbierał Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj grupa Jungle i Home. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. Seems like I'm going nowhere. Seems like I'm going nowhere. Streaming traffic light. Going nowhere. Hard time. Cause I'm a moment. Highlight the pace to the night. Get you home at night. Hands on a pistol on to get you home. Hands on a pistol on to get you home. Hands on a pistol on to get you home. Hands on a pistol on to get you home. Seems like I'm going nowhere. Streaming traffic light. Seems like I'm going nowhere.